comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Què, com va? Este divendres 20 de novembre té una pinta de meravella. Ja sense acabar el xollo, esta primavera, este veranillo del membrillo que estem vivint, però disfrutem-lo. Fa un horatge preciós i tenim per davant un cap de setmana per a disfrutar. Com sempre, per a compartir-lo, estàs en casa. En la 97.7 Radio arranca València Abierta. És un dia bonico per moltes coses, no per recordar que fa 40 anys... Com passa el temps, Déu meu! Va faltar el dictador... el dictador Zuelo, no, el dictador con todas las de la ley. Bueno, sin ninguna de las de la ley, en realitat. Però, bueno, més d'això, avui 20N, el que volem més recordar que és el Dia Universal dels Drets dels Menuts, dels Xiquets. I és per això que volem pegar-li una volteta a un informe que ha posat sobre la taula de tot el món per a vergonya de tots, UNICEF, per a mostrar que des que la Conferència Internacional de Drets del Xiquet es posa en marxa, ja a mitjans dels 80 no hem avançat absolutament res. Aixina, és que... bueno, però tractarem de fer una mirada positiva, per descomptat a la qüestió. En el tram final del programa, avui divendres, dia de cine, avui vindrà el del cine. Vindrà Manolo Zarapico a contar-nos els estrenes de la setmana, que avui és estrena de comèdia, en fi, espanyola per tot lo alt, perquè segur que va fer un taquillazo monumental, ja va fer l'any passat més de 50 milions d'euros, segur, Los 8 apellidos vascos, en esta ocasió, en la incorporació del gran Berto Romero i de la Rosa Maria Sardà, que són la part catalana, i bueno, ve a més a col·lació conforme està el pati precisament de l'actualitat. Bueno, d'això i de l'actualitat més futbolera, com sempre, l'última hora des de Paterna, a veure si tenim via alineació el dissabte. Ja sabeu que juguem a Mestalla contra la Unió Deportiva Las Palmas. Bé, això i més coses. I un passeget per l'agenda d'oci del cap de setmana. Ui, que no he saludat a la meva Arantxa Ferrer, que viene tan florida i tan primaveral. Ui, com fem un arranc de programa raro, perquè està Sílvia per ahí. És la despedida de la primavera. Sí, de la primavera. Uniforme oficial de la primavera esta de Sant Martín de Porres, que estem vivint tan estupenda. Clar, i com mos va baixar 12 graus, pues ja me despedís de la blusa fins a... abril, maig. Ja t'ha posat el de Don Gordo? Sí. Pijamica de franela, hem de preparar-nos ja. Sí. 10 graus o 12 graus, que diuen que va baixar les temperatures. Després César Molins ens ho contarà. Bueno, és migdia i 34 per arrencar el programa Check que ve, que així en el Rogle de València Abierta tinguem tant de talent. I anem a fer-vos una recomanació per a este cap de setmana, de veritat, un luxe, tindre-los en València, imprescindible. Voleu que fem una pauseta i en seguida comencem? Vinga, va. Bordo, tu especialista en alimentos congelados, te recomienda anticipar las compras de Navidad. Rojos brillantes desde 39,95 euros kilo. Gambón grande a 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 96340. 38 30 98. Ahora, sabiendo tú que yo quiero un eunuco, ¿qué puedes hacer? ¡Qué brazos! ¡Qué manos! ¡Qué pena! ¿Qué pena? ¿Por qué? Mujer filipiana a la vista está. Que ya sé que está de moda y que son tendencias, pero que algo me dice que arrancarle las pelotas así por lo sano, pues que no está bien. ¿Eh? Sé que tienes de mí un elevadísimo concepto y pocas veces creo haberte defraudado. Ninguna, mi amor, ninguna. Bueno, seguro que habéis reconocido algunas de las voces de muy queridos actores encima de las tablas. Tenemos una suerte este fin de semana en la ciudad, una oportunidad de reír, pero bueno, ya veis que también en esta grabación el público reacciona con mucha risa. Pero de verdad que os vais a partir la caja, que hacer un hueco este fin de semana, vais a reíros de verdad, a disfrutar en el Teatro Principal es la cita. Y la fórmula, pues a ver, cójase una de las mejores comedias clásicas griegas, bueno, latina o grecolatina, con ese mecanismo que tienen estas comedias que parecen relojes, de mecanismos de relojería, enredos, equívocos, ese humor perfecto, le añades ahí unas gotas de musical, gamberro, moderno, y un grupo de actores además en estado de gracia. ¿Qué versión más especial de un clásico, El Eunuco de Terencio, según versión de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez? Este fin de en el Principal, con actores tan queridos, algunos los habéis identificado, está Anabel Alonso, está Alejo Sauras. ¿Y cómo está Alejo Sauras? Bueno, ¿cómo están todos, eh? Antonio Pagudo y entre otros, que es un elenco maravilloso, nuestros invitados, que son María Ordóñez. María, ¿qué tal? Peladilla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. Un placer. Y el gran Pepón Nieto. ¿Qué tal, Nico? Hola, estás? Buenas, ¿cómo estás? Okay. Anoche estreno en Valencia, fue genial. ¿Cómo se encontraron? Sí, bien, bien, muy contentos. La verdad es que estamos muy contentos con la función y sabemos que tenemos un juguetito que es muy divertido y muy bonito de hacer y que la gente se lo pasa muy bien y que disfruta mucho, y eso siempre es muy gratificante. Y vosotros disfrutáis encima de las tablas con ese juguetito, es verdad que es un bombón, esta sí, función. Totalmente, María. No lo pasamos bomba. Qué bien funciona, comentábamos, ¿verdad, Pepón? Sobre un entramado clásico, añadirle esa comedia moderna, sí, con números musicales, de baile, el enredo fantástico, diálogos, vuestra química. Está muy bien parido, ¿eh? Este eunuco, ¿eh? Es sí, bueno, teníamos, ¿eh? Teníamos claro que teníamos que tener un texto potente, y yo creo que eso, los artífices totales de esta historia son Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez, que son los coautores, y más que versionar a Terencio, le han dado la vuelta completamente, y ellos dicen que han hecho una versión felizmente libre, ¿no? Porque las comedias grecolatinas, pues, te plantean una situación que a priori puede ser muy divertida, pero las terminan en un chimpún. No existen los matices que tienen estos personajes, y eso lo aportan Pep y Jordi Sánchez desde la escritura. Y luego, como la idea era hacer esto en el Festival de Mérida en el 2014, que lo estrenamos y teníamos coproducción del Festival de Mérida, y por eso hacíamos esta función con tanta gente, y creíamos que haríamos un mes, dos, algún festival de verano y poco más, pero como la cosa funcionó tan bien, pues tiramos para adelante y aquí seguimos. Y como te decía, como la idea era hacerlo a poco tiempo, queríamos rodearnos de amigos, de gente con quien nos lo pasábamos muy bien siempre y a quien admirábamos y con quien queríamos trabajar, y por eso la música la hace Asier Echandía y Tau Gutiérrez, que son muy chulos. La coreografía es de Chevi Muraday, que es Premio Nacional de Danza y que es amigo, y que en ningún momento pensábamos, claro, un tío que está acostumbrado a trabajar con bailarines internacionales que se mueven de maravilla, pues de repente me ponen a mí. Bueno, no te desmerezcas, ¿eh? Bueno, hago lo que puedo. Pero quiero decir que tuvimos la suerte de querer contar con quien más nos apetecía y que todos dijeran que sí, porque queríamos hacer una cosa entre amigos. Y yo creo que sumando ingredientes, yo creo que una cosa no se sabe nunca por qué funciona, pero yo creo que la suma de todos los ingredientes hacen que el Eunuco sea el bomboncito que tenemos, y estamos muy contentos de tener la función que tenemos. Allí en ese elenco está María, una actriz muy joven, llena de energía, que interpreta a Pánfila, que es dentro de este bombón, o de caja de bombones, que es el eunuco, es uno de ellos. Ella es, bueno, háblanos un poquito de Pánfila, confusión, verborrea pura, sensualidad. Pero qué encanto tiene tu Pánfila, qué rollo le das, María, más chulo. Ay, pues muchas gracias. Pánfila es, pues eso, es una bomba de energía y de no parar de hablar y de... Pánfila no transita de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, sino que va a toda velocidad, y la verdad que para mí es un gustazo absoluto poder hacer este personaje, y cada día me lo paso mejor, cada día descubro también cosas nuevas y aprendo cosas nuevas y la verdad que es una suerte tremenda. Hay un momento en el que con todos los personajes en escena y con todo el enredo ya montado y te estás partiendo en el patio de butacas, Pánfila nos explica su versión, intenta explicarnos lo que ha ocurrido allí, y cuando terminas el teatro anoche en Valencia irrumpió en un aplauso. Es uno de los, tienes momentos realmente muy, muy mágicos, María. Pues la verdad que es que, claro, yo creo que este personaje, como está escrito, que yo no sé ahí Pep, Antón Gómez y Jordi Sánchez, ¿por dónde le salía ese personaje? Ese exceso. Totalmente. Ya el texto te da, pues, no el 100%, pero casi que el 100% de todo. Y bueno, no es cierto. Luego hay que decirlo. No es cierto. Bueno. Luego hay que hacerlo y tenemos la suerte de habernos encontrado por el camino de nuestras vidas a María Ordóñez. Talento, es una actriz como la copa de un pino, es un talentazo con patas y es una tía que además es tan positivo tenerla en la compañía, ¿no? Porque la compañía no es solamente estar encima del escenario, son muchos meses de gira y es tan gustoso tener a alguien tan entregado, con tantas ganas, con tanto talento, canta que te mueres, baila súper bien, es que lo hace todo bien, es como Marisol cuando era chica. De hecho, te han dado un premio precisamente en el Festival de Teatro de Mérida, premio sí. Ceres a tu juventud, que es verdad que cuando tú te la encuentras aquí, tócame, para ver si se me pega algo, María. La ves arriba del escenario, pero arriba del escenario es una luz, es una cosa, pero es súper joven. Qué regalo también estar aquí con toda esta cuadrilla de Santín Bankis, ¿no? Eso es lo que no paro de decir y agradecer totalmente todo lo que aprendo de ellos. Tiene un momentazo, María. Como están aquí María y Pepón, pues luego habla de María. De verdad que todos los personajes están maravillosos. En el aplauso final uno se da cuenta de que son muy... los quieres a todos. Pero hay un número erótico festivo de María, seduciendo a Alejo Sauras, presunto eunuco, con una música de blues, un rollo así desgarrado, con esa voz. Me parece, ahí estás brutal. Lo diseñasteis así con ese rollo cabaretero. Eso, potente, Asier Echandía y Tabu Gutiérrez que metieron ahí. Y bueno, y también Pep ahí también, ¿no? En la letra. Sí, las letras son del autor, de Pep, y la música y las canciones de Tao y de Asier Echandía, y que y luego es tan transgresor también, sí, que le va, no, además es que también, él venía de vez en cuando y decía, sí, pero esto me tenés no sé qué tal, y de repente te giraba la canción y funciona muy bien, tiene una, además él, una visión del espectáculo muy interesante. En el caso del personaje de Pepón, el general Tontón, ¿no? Fanfan. Tiene un uniforme muy grande y el ego no le cabe ahí. Y el personaje más me gusta porque va más porque empieza muy en militar. Ese personaje es manipulable y tal, pero termina mostrando su lado más tierno, ese rollo afable que le das Pepón a los personajes, y ahí empieza a venirse arriba el personaje. Sí, bueno, es un militar fanfarrón, es muy pagado de sí mismo, cree que con el dinero lo puede comprar todo y tiene mucho dinero para hacerlo, y bueno, hay gente así en la vida. Y poco a poco, lo que pasa es que el espectador sabe desde el primer momento que es un pobre desgraciado. Y él poco a poco se va dando cuenta de que es un pobrecito desgraciado y que además está buscando el amor donde no debe y tira por otro lado. Y la verdad es que cuando lo Porque encuentra... Porque Anabel Alonso te lleva a maltraer. Claro. Y cuando lo encuentra, pues se da cuenta de que la vida es maravillosa, ¿no? Y es el primero que encuentra el amor. Son 9 personajes enloquecidos buscando el amor y cruzándose continuamente y buscando desesperadamente el amor. Y cuando lo encuentran, pues se dan cuenta de que el amor es el motor de la vida, ¿no? Y Fanfa es el primero que lo encuentra y el que los va uniendo luego a todos, ¿no? Y yo creo que no es un personaje maravilloso que me da la oportunidad de hacer una cosa muy distinta a lo que hago siempre. La verdad es que hago mucha comedia, que la mayoría de las cosas que hago en teatro son comedia, pero hay muchas formas de hacer comedia y pasará mucho tiempo hasta que me encuentre con un personaje así, tan para afuera, tan de composición, que me permite jugar tanto, y la verdad es que me divierte muchísimo hacerlo. Oye, y hablar y cantar todo el tiempo con esa voz rota que le has puesto, sí, a este general. Y tela, ¿eh? Sí, ya verdad es que no, no, no fui yo consciente cuando... La lengua también, por vaya... Cuando empecé a trabajar el personaje, cuando empecé a trabajar el personaje, no fui yo consciente de... Sí, me funciona bien la voz, pero la verdad es que mantenerla es durito. He tenido... Dejé de fumar hace un año y todo con la función, o sea que tiene un sacrificio. Hay un momentazo de Fanfan con su siervo Pelotus. Otro de los aciertos, además, como veis, es Pamphila Pelotus. En los nombres también hay un juego de diálogos también muy, muy chulo. Y hay un número a ritmo de Carmen Miranda, que de verdad, que seamos sinceros, un poquito de seriedad. Sí. Ese Siento Amor me parece un momentazo maravilloso. Yo... Ahí está mi momento preferido de toda la obra, sí, de León. ¿Cuál es ese momento? Que es cuando Pepón baila. Pepón baila. ¿Y te marcas la cubanita? La brasileña. Es que le han puesto yo la brasileña. Te estoy viendo, Pepón, y estoy viendo a Carmen Miranda. Te vienes arriba, sí, de tal manera... Me falta la fruta en la cabeza. Las frutas en la cabeza. Bueno, qué gran tema, qué gran momento y qué gran clímax. Es verdad que la sensación que da es como... Habéis estado seguro en Valencia en Fallas, en alguna mascleta, ¿no? Yo no, yo tengo, sí, que, ¿no? Tengo que venir. Tienes que hacerlo. No. Sí. Tienes que hacerlo sin falta. Mira, yo siempre lo digo, que por mi profesión pues viajo mucho y hacemos muchas fiestas. Todas, y yo soy de Andalucía y podría decir que la Feria de Málaga, que es maravillosa y tal, pero yo no conozco fiestas que me gusten más que las Fallas de Valencia. Es que me gusta todo, o sea, es que el ruido, el petardo, la pólvora, los monumentos, las cremas, las calles de Sueca iluminadas, todo. No me pierdo nada de las Fallas. Me gustan mucho, soy muy fallero. Y el espectáculo es verdad que es una traca, que es un... Es una mascleta pura y dura. Qué buena. Y tiene mucho de fallero. Yo creo que el público de Valencia va a encontrar mucho paralelismo en la forma, en el tono que tiene el espectáculo, porque además es una fiesta para arriba, es una fiesta y va subiendo. Sí, sí, ¿te crees que ha terminado? Y hay dos pum más. Sí. Es una auténtica pasada. Bueno, para todos, como decimos, es un tour de force de interpretación, porque además es muy coral, tenéis un montón de diálogos cruzados. Yo os veo ahí... Yo alucino, pero bueno, es como esos diálogos cruzados, porque tiene ese rollo también de la comedia de puertas, de mucho enredo, de mucha entrada, de mucha salida. Sí, es un poco vodevil también, ¿verdad? Sí. Y un poco revista española típica con su vedete y su cómico y bueno. Y ahí también Pep Antón, que es el director, lo hizo muy bien a nivel de marcar el ritmo absolutamente y que esté picado y todos los enlaces, que fluya, sí. El ritmo es clave. Un ritmazo. Bueno, Jordi Sánchez, archiconocido recio de la que se avecina, que como escritor, qué versión, como decimos, tan divertida y libre, muy libérrima que han hecho. Y habéis trabajado antes, ¿no? Sí. Mitad y mitad, ya os conocía. Pep y yo venimos produciendo, coproduciendo, siendo socios de alguna manera, más de 10 años. Y hemos hecho, este es el cuarto espectáculo que hacemos juntos y tenemos proyectos futuros. Y Pep y Jordi escriben a cuatro manos y Jordi también se ha convertido a lo largo de estos 10 años en otro compañero de viaje, y la verdad es que escriben muy bien los dos juntos y a mí me gusta mucho. Luego me acuerdo cuando yo hice Sexos, el personaje que yo hacía de Sexos lo había hecho Jordi en Barcelona, entonces hemos hablado mucho y somos muy amigos y tenemos ahí muy buena relación, es otro compañero más de camino. Genial, no sé lo que viene ahora, pero si es tan bueno como esto, bueno. Bueno, todo el mundo dice que es tu Pamphila una plasta insoportable, pero ya te digo que a mí me encanta, ¿eh? Va buscando amor también, como todos los personajes en la realidad, como todos en la vida. Oye, abrazo muy fuerte para todo el elenco, que me parece un acierto. Estáis a gusto en el principal. Estamos encantados. Bien. Muy a gusto. Abrigaros, porque es verdad que sí, ya para mañana, el mañana. Va a hacer ya más fresquito, no hay que confiarse, pero voy a aprovechar el día. Aprovecharemos. Lo que pasa es que luego tenemos función y la función ya has visto que es durita, es un ejercicio. Es una tabla de gimnasia sueca. Y luego mañana sábado tenemos dos y el domingo otra. O sea que aunque queramos disfrutar, que lo intentaremos, pero con una cierta medida que luego hay que entregarse. Pues sí. Me da mucho gusto, ¿eh? Y gracias por el talento y por hacernos felices, María Ordóñez. Gracias por traernos, Chimo. Muchísimas gracias. Gracias. Una paradita y de seguida estén parlant de tres del Siquets, Día Universal de la Infancia, así, Valencia Abierta. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Feria del Cava Valenciano en el Mercado de Colón de Valencia. Del 20 al 22 de noviembre, descubre nuestros mejores cavas que condensan toda la esencia de nuestra tierra. Organizan Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Colaboran Consellería de Agricultura, Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Requena, Agrovín, Cajamar y Jaguar Land Rover Valencia. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número, Albal. Hoy es 20 de noviembre y es el Día Universal del Niño. Es verdad que este planeta convulso en el que vivimos, desgraciadamente, sigue siendo un lugar muy injusto para los pequeños, para las niñas, sobre todo los que están en países más pobres, que están pasando una situación más difícil, ellos, los niños y niñas y sus familias, desfavorecidos. Y es por eso, por tratar de revertir la situación, pues tenemos encima de la mesa el nuevo informe que este Día Universal del Niño ha presentado UNICEF, un informe que se llama Para cada niño, una oportunidad. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la comodidad de nuestro día a día, en fin, aquí en España, en el mundo occidental y en el mundo libre? Pues bueno, ya sé que al final UNICEF nos reclama que nos rasquemos un poquito el bolsillo y que está el patio como está, pero en fin, con un poquito, con una ayudita, ¿eh?, seguro que podéis echar una mano. Está con nosotros desde el Comité de la Comunidad Valenciana Teresa Martínez Peral. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas bueno, gracias. Recordando esta Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, es verdad que han pasado muchos años y, bueno, viendo el informe, Teresa, da la sensación de que hemos avanzado poco, ¿verdad? Bueno, hemos avanzado, pero no tanto como nos gustaría. Desde luego, ya son 26 años desde que se aprobó la Convención y, bueno, se han puesto en marcha, gracias a ella, procesos de cambio social importantes, pero aún queda muchísimo por hacer, sobre todo con respecto a la equidad o a las desigualdades que tú comentabas. Estas desigualdades tan profundas, Teresa, que existen entre los niños, sobre todo en países, como decimos, más desfavorecidos, en situaciones además duras, difíciles, de conflictos bélicos a menudo. En este informe que nos habéis presentado, Para cada niño una oportunidad, no sé, Teresa, ¿cuál es el dato o los datos que más te han impresionado, lo que crees que es más destacable? Pues mira, el dato que a mí más me ha impresionado es que los niños que viven en los hogares más pobres tienen el doble de posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años que aquellos que nacen en los hogares más ricos. Y solo por eso también muchas posibilidades de no llegar a la escuela o incluso de, si llegan a tener acceso a la escuela, de no poder asistir. Simplemente por haber nacido en un sitio diferente a donde hemos nacido nosotros. Así es, y además vemos esas imágenes de esos grupos de migrantes que intentan pues llegar a Europa, en sus países en guerra, los conflictos en Siria, en Irak, en Afganistán, en otros lugares, ¿no? También en África, no nos olvidemos, de Sudán, por ejemplo, o la República Centroafricana. No sé, ¿cómo podemos ayudar a estos niños? Los vemos pasando frío, aguantando la lluvia de la mano de sus padres, con una mirada desesperanzada. ¿Qué podemos hacer, Teresa? A ver, lo primero yo creo que ser muy conscientes de que todos los niños, vengan de donde vengan, hayan nacido donde hayan nacido, y sobre todo si son especialmente vulnerables porque están pasando por unas circunstancias que ningún niño nunca debería vivir, esos niños tienen derecho a tener alimentos, a poder dormir, a tener una manta ahora que llega el invierno, derecho a seguir jugando, derecho a poder seguir yendo al colegio. Pase lo que pase y hayan hecho lo que hayan hecho los mayores, digamos. Entonces, es muy importante que, y ahí UNICEF estamos poniendo mucho acento en enfatizar eso, que todos los niños tienen los mismos derechos, nazcan donde nazcan y vengan de donde vengan, y pase lo que pase. Y apoyarnos, en este caso, pues para que podamos seguir suministrando a estos niños apoyo, pues el más cómodo es hacer un donativo a través de la página web, para los niños de Siria, por ejemplo, si es el deseo de los donantes. Bueno, pues esta es una opción, lo que podemos hacer, con lo que podamos aportar, es verdad. Y hablando de desigualdades, y también es verdad que echamos la mirada lejos, a Oriente Próximo, la situación que viven algunos países en África subsahariana y las familias y los niños y niñas que están padeciendo esta situación, pero es que también aquí en España, y preocupa especialmente para UNICEF, para el Comité Español de UNICEF, las desigualdades que hay también aquí en nuestro propio país, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. El 30% de los niños españoles están en riesgo de pobreza. Es un riesgo, o sea, es una pobreza relativa. Ahí tenemos que insistir también, es en comparación con la renta, con la mediana de la renta nacional, pero con respecto a otros niños, lo sitúa en una posición de desigualdad. En la Comunidad Valenciana este dato está también alrededor del 27 y pico%, según nos da el Instituto Nacional de Estadística, los datos ahora en la primavera del 2015 sobre el 2014. Entonces ahí volvemos a insistir, con la crisis, la infancia ha sido el grupo de población más afectado y más afectado en la vulneración de todos sus derechos, en el derecho a la educación especialmente, en poder comprar unas gafas, en poder comer tres veces al día con una proporción equilibrada de nutrientes, en muchísimas cosas que no deberían estar pasando en un país que es verdad que hemos tenido y que estamos saliendo de una crisis grande, pero somos un país rico. Pues ya lo habéis oído, aquí al lado, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, el 27% de los niños y niñas en la Comunidad Valenciana se encuentran en esa tasa de pobreza infantil. Uh-huh. Niños pequeños y pequeñas con nombres y apellidos y muy cerca de nosotros. También esa preocupación la debemos tener en cuenta. Y bueno, ahora como vienen elecciones, también, Teresa, habrá que estirar de la chaqueta, ¿no?, de los partidos políticos, que en fin, que pongan en sus programas electorales también estos planteamientos, estas propuestas para, en fin, eliminar estas desigualdades o, en fin, o suavizarlas, ¿no? Sí, nosotros llevamos mucho tiempo ya hablando con los partidos políticos y con todos los grupos y con la sociedad civil, no solo porque es importante la participación de la sociedad civil, para poner el foco precisamente en esto, en que las políticas de infancia son cruciales y que igual que se hizo con los mayores hace 25 años a través del Pacto de Toledo, blindando sus pensiones, y gracias a ellos, a los mayores, muchas familias están saliendo todavía adelante en esta crisis, pues hay que hacer con los niños para que pase lo que pase, vengan las crisis que vengan, los niños no se vean afectados como se han visto esta vez. Pues ese gran pacto, desde luego, será recibido con mucha alegría por todos y también, por descontado, por UNICEF. Hoy es el Día Universal del Niño, el que tenemos lejos y el que tenemos también cerca en el barrio. Teresa Martínez, desde el Comité UNICEF de la Comunidad Valenciana, un abrazo para toda la familia valenciana, también de UNICEF. Y gracias. Muchas gracias. Servicios informativos. Simona, César Molins, què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Atemptat terrorista, eh? Tres morts en un assalt jihadista en un hotel en la capital de Mali. Almenys aquesta és la xifra que faciliten de moment les forces de seguretat del país africà de Mali. Els terroristes han pres 170 rehens, entre els que hi ha diversos estrangers. Segons s'ha fet públic el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'ací del govern espanyol, no hi ha cap ciutadà espanyol entre aquests retinguts. Segons els servicis de seguretat de Mali, almenys 3 rehens han mort durant aquest atac a l'hotel Radisson Blu. És l'hotel que està considerat com el més segur de Bamako. Segons aquestes fonts, els terroristes han entrat en el recinte de l'hotel en un vehicle amb matrícula diplomàtica, ho han fet al crit de l'AES Gran. En un primer moment els assaltants han alliberat a diversos rehens que sabien llegir versos del Coran, i a aquesta hora, i segons fonts del govern de Mali, ja han sigut alliberades desenes de persones. Tornem a París. Les forces de seguretat han trobat un tercer cadàver en l'apartament que assaltaren al barri de Saint-Denis. Sí, ho ha fet públic també este mateix matí la Fiscalia de França. De moment només s'ha identificat formalment el suposat cap dels atemptats de París. A més, s'ha trobat un passaport de dona que podria ser, que podria correspondre a la jove que es va detonar el seu xupetí explosiu. A tot això, França ha anunciat este mateix matí també que realitzarà un homenatge nacional a les víctimes d'aquests atemptats. Serà el pròxim 27 de novembre. I l'alcalde de València demana a Rajoy que pague a Fira València el deute de 500.000 euros pel Congrés del Partit Popular de 2008. Sí, Joan Ribó ha fet aquestes declaracions, aquesta denúncia, minuts abans de que començarà el ple municipal dels divendres. L'alcalde de València ha recordat que des de aquest any, des de 2008, hi ha un deute del PP que estaria entre els 580.000 o els 582.000 euros, un deute amb Fira València, una entitat que a dia d'avui té un deute de 700 milions d'euros. I aquests diners correspondrien a aquest congrés en el que Mariano Rajoy va ser proclamat màxim dirigent del PP. I Educació aprova la concessió de les primeres ajudes per a sufragar el programa de gratuïtat de llibres de text. Ho publica avui el Diari Oficial de la Comunitat. Amb el programa Xarxa Llibres es beneficiarà un total de 255 ajuntaments de la nostra autonomia. La conselleria destina a aquest programa més de 16 milions d'euros. D'aquesta quantitat, 10 milions corresponen a primària i la resta a educació secundària obligatòria de formació professional. Per províncies, València és la que més ajuda a rep en aquest sentit, un total d'11 milions. És la 1:03. Temps per a l'horatge. S'acaba este novembre primaveral, però encara ens deixa avui una jornada de caloreta, inclús. Sí, sí. Quasi estiuenca. Disfrutant, te la pegues una volteta per així pels magnífics voltants del polígon a Vara de Quart. Escolta, això és una meravella, eh? Sí, a més, fregant els 30 graus. En les hores centrals, en la província de València, 27 graus esperen a ser València capital, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. També al litoral són 26 graus que s'esperen a Gandia, i a l'interior 25 a Ontinyent o 22 a Requena. Són temperatures elevades per a esta època de l'any, degut en gran part, Ximo, al vent de ponent que està bufant en tota la comunitat valenciana, un vent de ponent que fa que les temperatures avui hagin pujat entre 1 i 3 graus respecte a la jornada d'ahir. Però atenció, perquè, com tu estàs comentant, a partir de demà canvia radicalment la situació. L'hivern va entrar de colp, diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Les temperatures que van a caure de forma progressiva, però que si tenim la referència d'avui i la referència del diumenge, podrien caure entre 11 i 12 graus. El fred que aplega en força, podrien aplegar també les primeres nevades a la comunitat valenciana, i tot això acompanyat d'un vent que, si ve avui, bufa de l'oest, bufa de ponent. A partir de demà bufarà del nord-oest. Això significa que augmentarà la sensació de fred en tot el territori valencià. Bueno, ja s'acaba la manega curta, eh, César? Bueno, tu estàs en manega curta tot l'any. Jo normalment l'aguanto hasta desembre. Normalment. Tio, recio. En el qual se tornem a trobar a partir de les 2 per a tornar a actualitzar la informació. Perfecte. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. 1:04. L'actualitat valencianista passa per l'entreno del València, per si ja tenim alineació per al partit de demà dissabte. Recordeu, 10 de la nit contra Unió Deportiva Las Palmas, així a Mestalla. Tots els detalls en un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. És la 1:05, temps per a l'actualitat valenciana, valencianista i futbolera, de la mà de Vicente Bau i Miquel. I Miquel. De Benicàssim. Sí, estàs bé, artista? Pues perfectamente, hemos tenido que llamar a Nuno para que acortara su rueda de prensa, facilitara la lista de convocados y atendiera, no a nosotros como personas individuales, sino que atendiera la información que tenemos que dar. Perfecto. En 3 segundos, señor. Ha sido rápido. Bueno, por suerte usted tiene, en fin, realmente con uno mucha mano. Y entonces sí, ya tiene claro cuál es la convocatoria del Valencia Fútbol Club, Club de Fútbol, contra la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, a ver, ¿qué no hay alguna novedad? Hay una novedad espectacular. Dígame. Leyendo entre líneas, rápidamente. Rafa Mir. Convocado para el primer equipo, convocado para ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Yo le voy a hacer una lista rápida de jugadores de Valencia. Chaume, Ryan, Cancelo, Mustafi, Aderlan, Abdenur. No quiero decir que jueguen todos. Les hago la lista. ¿Sí? Abdenur, Gallá, Lucas Orban, Javi Fuego, Danilo, Enzo Pérez, Parejo, André Gómez, De Paul, Figulí, Bacali, Santi Minalcácer y Rafa Mir. Me alegra que hayan canteranos, pero que esto sea la gran noticia realmente, sí. Es verdad que los canteranos entren en las convocatorias de Nuno Espíritu Santo, dice bien poco de cómo está cuidando la pedrera. Company de Levante, el mercantil valenciano, Vicent Xilet, ens acompanya, en fin, también para traduirnos una miqueta esta convocatoria de Mir y, en fin, para compartir en toda la audiencia de Valencia Abierta a la última hora. Vicent Xilet, què passa, Xilet? Com estàs? Com estem? Molt bé. Así al soler de Paterna. Oye, ¿cómo ha llegado nuestra llamada a Nuno para decir que cortara rápidamente? Teníamos que hacer el programa. Que avançara. Sí, Nuno, va, avança, no? No, hombre, el gran tema sí que ha sigut la convocatòria de Rafa Mir, és la gran novetat d'este matí en Paterna. I la veritat és que ve un poc influenciat per tota aquesta llau de baixes que patís la davantera del València, perquè recordem, bueno, no està Negredo, que està 9 mesos de baixa, tampoc Rodrigo Moreno, Piatti s'ha caigut també de la convocatòria, i això ha espantat pues, que en uno pues, acabara convocant a Rafa Mir, que ja ha estat entrenant esta setmana en l'equip i que és la gran aposta. Bueno, en la convocatòria s'hauran de fer descarts, però en principi ja és de per se una notícia que siga Rafa Mir. Què ha passat en Piatti? Què li ha passat al duende, Pablo Piatti? Arrossegava molèsties molt similars a les que té Barragán, que és altra de les baixes en la llista, i no és que siguin massa importants, però no arriba a temps per a les Palmes, i de fet avui no hi ha entrenar i serà baixa. Ni se sentit, pues... Sí. Bueno, pues hem perdut la... Que també pot caure per banda i que complís un poc ese perfil. Perdona, Vicent, és que s'ha tallat un momentet. Estaves explicant que la en fi, la lesió que té Pablo Piatti no és de... En fi, no és de preocupar-se, no és d'envergadura. I ahí s'ha tallat la qüestió. No sé què s'ha portat després, que no t'hem escoltat. Ah, vale, pues estem tornant-lo a cridar perquè s'ha perdut la comunicació. Bueno, novetat, efectivament, que estiga mirant la convocatòria significa que, bueno, pues que ha de tapar forats. Ja venia bé, i ens explicava Vicent Xilet el perquè. Forats en la davantera especialment, encara que Negredo no havia tingut de l'operació d'apendicitis, tampoc l'havia convocat, visto lo visto, i que Pablo Piatti pues està lesionat. Sí que hem recuperat ara la telefonada en Vicent Xilet. Sí, així estem. A veure, comentaves que això, que no és greu lo de Piatti, no? No, són molèsties pues, que no són de massa consideració, però que li impediran arribar a temps al partit contra Las Palmas. Però bé, ja la setmana que ve, inclús igual de cara al partit, n'hi haurà que veure en Sant Petersburg si pot aplegar. Però bueno, és una baixa més que debilita aquesta zona atacant, que ho explicàvem, ho explica molt bé Amparo Arbeta avui les planes de Levante, el Mercantil Valenciano, pues que dicen una situació que deixa a Pablo Alcácer sense possibilitat ni que li entre un mínim constipat. Ah, no, eso está clarísimo. Oye, ¿nos puedes adelantar o prever un once titular mañana del Valencia frente a la Unión Deportiva de Las Palmas? Recordemos, a las 10 de la noche. Bueno, yo creo que el més o menys el saber vore entrar de nou en la convocatòria, y habrá que veure si fa alguna variació defensiva, però el molde de l'equip va ser molt semblant al que tan bon rendiment i tanta efectivitat va mostrar en Balaïdos contra el Celta, i no m'atrevisc igual a donar un 11 en molt concret per si vaig algun nom, però diguem que serà sobre la base del que va jugar contra el Celta. En la roda de premsa, Nuno també, pues, més enllà de noms, ha enfatitzat molt en el fet de que l'equip ha demostrat ser la mateixa intensitat i eficàcia i també agressivitat sobre el camp que va mostrar contra el Celta, i que que Las Palmas, que és un equip també en Quique Setién i en molts dels jugadors que té, tipus Valerón, Jonathan Viera, és un equip que, pues, que practica una aposta de futbol semblant a la del Celta, pues, és també un rival propici per a tornar a jugar en aquesta pressió adelantada, en aquesta agressivitat i si deu vol també, pues, en aquesta eficàcia de cara a porta. Bé, que no estiga el duende Pablo Piatti significa que va entrar Santi Mina casi en el 11 titular, ¿no? Ojo, ¿y Bacali qué? Bueno, vamos a ver, pero ¿Bacali está operativo? Bacali está en la lista de convocados, ¿no? Ara no tinc que seguir la... arrossegava alguna molèstia, trobe, també, sí, Vicent? Sí, havia vingut tocar de la selecció. Però bé, no, jo crec que és Santi Mina, sí, és el que té més paper, més boletos per entrar en el... Home, havia estat entrant últimament, no? Santi Mina i además, en la alineació de petos que prova Air Nuno, a mi personalment em va estranyar que estiguera en el 11 titular més Piatti que Mina, en el que venia confiant, sí. I bueno, el xicó en París que no estava fent mal. Tengamos en cuenta una cosa, ha habido entrevista de Santi Mina al club, y eso siempre significa que puede dar un salto de calidad en el siguiente partido, ¿no? No, es un jugador, pues, que després de un principi de temporada una miqueta complicat en l'adaptació i de no tindre massa regularitat en el 11, ha anat entrant més en les últimes alineacions i ha d'aprofitar, pues, aquesta oportunitat que se li dona, i també insistir, pues, en aquest context, pues, de allau de baixes en la davantera, pues, que li ha d'obligar a donar un pas endavant i demostrar el perquè d'aquesta aposta tan decidida del València en fitxar-lo pagant la clàusula de rescisió del Celta. Xile, ens acompanya un altre Vicent, un altre Cento tocallo teu, Sempere, que presenta, hombre, coordina, dirige, fija, limpia i d'esplendor al Murciélago. Cada dia, sí, en la sintonia de la 97.7 i també la de Levante Televisió. En fi, calfant la banda ja per al programa d'avui. La gran novetat, Vicent, què tal? Com estàs? Què tal, Ximo? Com esteu? Rafa Mir, per fi, un element de la pedrera en una convocatòria de Nuno. De la pedrera i de la factoria de Jorge Méndez. Perquè Rafa Mir, esta setmana l'ha renovat el València, perquè ja l'ha captat Jorge Méndez. És un producte de Meriton, ja. Vaya, hombre. Sí. Yo tengo que hacer un... El orden de los factores expuesto por Sempere varía. El segundo es el primero. Es decir, lo ha captado Méndez, sí, y por lo tanto renueva y es convocado. Correcte. Yo creo que ese es el inicio correcto. Y no estoy posentendut de la qualitat de Rafa Mir ni molt més. És més, l'avantatge que té ara mateix Jorge Méndez, que és el mateix que dir Nuno, que és el mateix que dir Peter Lim, és que veuen de primera mà Alessanco, Nuno, veuen aquests productes de Paterna i, per tant, tenen ahí avantatge respecte a altres representants per a fer-se en ells. I Rafa Mires, ja de Jorge Méndez, ha renovat, i esclar, tenen super, 8 quilos de clàusula, fins al 2020 i justament esta setmana ho celebra entrant en la convocatòria del primer equip per a suplir a Negredo, que curiós, però Negredo no hi anava convocat mai i ara té un suplent. Sí. Correcte. Yo si fuera futbolista del Mestalleta, firmaría con Méndez mañana mismo. Porque vamos... A no tardar. Oye, bueno, por cierto, una cuestión rápida. ¿Sabéis que hay una iniciativa montada por Manolo Montal? Sí, sí. ¿Sabéis que hay una iniciativa montada por Manolo Montal para hacer un homenaje, un pequeño homenaje a Mustafi, pero como Mustafi en el sentido de todos, el minuto 5 del partido de mañana frente a la Unión Deportiva de Las Palmas? Igual Montal no lo puede explicar bien. ¿Nos explica qué? Este homenaje que quiere hacer. Que ha aplaudido el señor Montal, que ya tiene grandes adeptos. Bueno, pues a parir efectivamente eso, ¿eh? La escoltaba precisamente en el Super Murciélago como anaba cuallant la iniciativa, después la viste en Twitter y en Sports 97 Nit escoltándolo también, pues donant-li bola precisament a aquesta iniciativa. Es tracta des que estem en Mestalla, que llévese el plumas, que me está usted muy a pecho descubierto. No se fíe del oraje, perquè van a baixar molt les temperatures. I és en el minuto 5, quan tota Mestalla pues aplaudirà per a donar-li, en fi, suport a Mustafi i d'alguna manera una... no sé si dir una denúncia o sumar-nos tota Mestalla també a un abraç, no?, per les víctimes i per l'esperit de París. Conteu-nos lo que sapigueu d'este xicón Rafa Mir. És que no seguim molt el Mestalleta, no tenim una idea de com és este xicón. Pues, què juga? És una... Lo més gran, Ximo, és que... Un davanter és alt, és un tio que va bé de cap... Sí, a veure, jo no l'he vist jugar, o sea, l'he vist estos dies entrant en el primer equip, en les imatges que m'han arribat per al Murciélago, i hem de dir que no és ni tan sols del Mestalla, és un jugador del juvenil, de Miguel Ángel Angulo, que porta 5 gols en la Champions League dels joves, en la Youth League, o sea, que a nivell d'Europa ja és un futbolista que l'han pogut veure, està en escaparate, no europeu, perquè ha marcat 5 gols amb el juvenil del València en la Champions. Clar, i entonces... A veure, mal futbolista no és, però se vota, és un jugador que es vota directament el Mestalla, o sigui, passa del juvenil a el primer equip, al mateix momentàniament, fins que recupera Negredo, perquè Nuno ens ha deixat a tots bocabadats avui en la roda de premsa, quan ha dit que està desitjant que recupera ja Negredo, perquè és un jugador molt volgut en el vestidor i que l'està esperant els braços oberts. Però anem a veure, però... Mos ha pillat en el pas canviat. Que larga canviada, que fes sí, Nuno, no? Sí, sí, sí, ha sigut espectacular. Jo no sé si Xilet estava en Paterna, perquè arriba ja ha començat la tertúlia en Xilet, però això acaba de dir Nuno en Paterna, que està esperant que recupere Negredo i que no van a haver salides. Ni Negredo, ni De Paul, ni Orban se'n van en el mercat d'hivern, que compta els tres. Ha dicho que no està previsto que haya salides. Ojo, que la palabra previsto tiene mucho significado. Curioso ese amago que le hace a Negredo justo cuando se lesiona. Sí, sí, sí, exactament, no? De lo més destacat que ha comentat Nuno en roda de premsa, no, Vicent? Sí, no, ell ha dit precisament directament que no se contemplen eixides. A parlar de cada cas en particular, del de Negredo, diguem, pues, que és un xicón que inclús que estimem molt de la plantilla, ha dit textualment, de Orban ha dit que tampoc hi ha res i que a De Paul el veu molt involucrat en l'equip i, de fet, a banda també ha afegit que la planificació del mercat de fitxatges no va ser el tema principal de la reunió, costa creure, és la meva interpretació, i que va ser una reunió més encaminada pues, a la reflexió i a l'anàlisi de moltes de les coses que passen en el club, i no sé, jo ho interpretaria com un missatge pues, d'intentar aïllar a la plantilla pues, de tot el marejol que sempre implica la rumorologia de fitxatges, i ara que anem cap a una època com el mercat d'hivern en les que aquestes informacions se multipliquen, i jo crec que la intenció de Nuno anava per ahí, però crec que no se pot negar-lo evident, no? De que pues, anem cap al mercat de fitxatges, el València està clar pues, que està mirant de reforçar l'equip després d'aquest inici tan irregular, i la intenció de Nuno haurà anat en aquest sentit d'aïllar de tot i ser soroll a l'equip. Perfecte, molt bé, Vicent Xilet, un abraçat, gràcies per la informació des de Paterna, moltes gràcies. Gràcies, un abraç. Gràcies, senyor. Acompanyem-hi també en el Rogle Manolo Montal, efectivament, autor d'esta iniciativa de suport de Mestalla als atentats de París i més particularment al gran Escodra Mustafi. Manolo. Què passa, Timó? Què tal, Xicón? Com va la marxa? Pues mira, així estem. comentàveu que, en fi, les, algunes de les iniciatives dels estadis acaben fent això, precisament massa social, però que venen de, bueno, de la iniciativa d'un tuit d'un aficionat o una iniciativa d'un periodista. En este, clas, en este cas, la de demà, el César lo que és del César i el Montal lo que és de Montal. No? Lo que, se, lo que tinga lloc demà en Mestalla ho has començat tu. Bueno, si, si ja finalment jo, jo Mestalla i tenir la suficient força com per amenatjar que la gent de 35 pues s'arranca a aplaudir a Mustafi. Sí, jo crec que ho comentarem el mateix dimarts. Era una situació que en el cas se personalitza en el cas de Mustafi, que com a musulmans poden tocar altres futbolistes de la plantilla, com Feguli o com Abdelur, però que sobretot suposa primer un cant a la pau i segon un suport a una persona que jo imagine que ha tingut que passar-ho molt malament en, l'última setmana. Vull dir, vore't en l'epicentre de la tragèdia el divendres en París, sabent-te a més una part de l'objectiu dels terroristes. Després, quan vols intentar recuperar la normalitat, que se suspenga el teu partit de la selecció del dimarts que jugaren entre, que no sé, jugar entre Alemanya i Holanda. Ell, que a més és un futbolista, com hem dit, i no té per què ser d'una altra manera, que ha professat públicament o que ha declarat públicament que professa el culte a la religió musulmana. Imagina que per a Mustafi no tenen que haver sigut dies fàcils. Mustafi és un tio molt volgut a la galeria. Mustafi és un tio que s'ha guanyat el respecte de Mestalla. Però jo crec que no estaria de més una manera de donar-li cariño, que en els casos quan no està fotut és quan més ho necessita, que Mestalla en el minut 5, que és el dorsal que du Escodran Mustafi, la gent començarà a aplaudir. I crec que seria bonico, crec que tornaria a parlar de lo bona que és l'afició del València, que jo sempre he mantingut contra els critges que venen de fora, que Mestalla és una gran afició, i crec que estaria seria un exemple per a tots el donar-li això mostra de cariño a Mustafi, que hem sentit ara en uno com parlava en la roda de premsa i deia: Mustafi ha passat miedo. És normal que t'ha passat por i és normal que estiga pegant-li mil voltes al cap en tot el que ha viscut en l'última setmana. Sí, Manolo, a mi em parece una iniciativa francament atractiva, però hablábamos de ese minuto 5 de una forma simbólica porque es Mustafi, però a la vez que sirva un poco para todo el mundo. Que lo han pasado mal todos los valencianistas, que lo han pasado mal y todo el mundo en general, ¿no? Sí, pero la gente que de una manera o de una otra primer tiene una vinculación directa porque ha podido tener algún amigo, algún conegut, pero en caguen tants, pues de alguna manera más o menos o tens algún familiar que vive por allí o algún amigo que vive por allí y pues también has estado una miqueta en tensión i lògicament per a tots els que ens ha tocat directament, malauradament com a víctimes al poble francès, i sobretot un cantiga que això no té trellat, vull dir que anar matant en nom de la religió d'una porció de terreny o d'una bandera no té cap trellat, i que el que ha de fer és parar això ja, perquè la veritat és que la gent comença a estar, diria que al principi farta, després te diria que assustada, ja te diria que com a mínim intranquil·la. Així és, bonica iniciativa, que esperem que guanyi i que en aquest minut 5 Mestalla faça un aplaudiment no només per a dins, com venim comentant, sinó també per al món, especialment per a París. Bueno, no sé, com estàvem valorant així la incorporació en la convocatòria del davanter del juvenil. Pensava que jugava en el Mestalleta i sempre ens ha comentat que va pam, directe del juvenil al primer equip per a suplir teòricament per a suplir a Negredo, però és que si Negredo estiguera, jo dubte molt, conforme estaven passant aquests esdeveniments, que Negredo estiguera en la convocatòria. I ara va i resulta que li pega un capote a Negredo, que bonico que Negredo ara que està operant ser d'apendicitis, home. Le pega un capote a Negredo justo cuando está operado, o sea, es decir, cuando no puede volver. Uh-huh. Y yo creo que este chaval hubiera pasado del juvenil al primer equipo igual desde que firmó con Méndez, que fuera su representante. Pero, hombre, tú fíjate que en el filial ni un nano, que es Fran Villalba, claro, que va a hacer la pretemporada. Y del que parlaba Meravelles, ¿no? No os han recordado en la pretemporada, ¿eh? Claro, sería la sense natural, ¿no? El jugador que está destacante en el filial, encara que no es més destacat, es del Mestalla Fran Villalba, tal vez per la seva posició, però bueno, seria lo millor en la convocatòria natural, no? De l'estrella del segon equip que puja el primer, però no, és que s'ha votat un escaló, en este cas Nuno, per a traure del juvenil a Rafa Mir, que justament esta setmana ha renovat, I bueno, el perfil de davanter, Ximo, és que no te puc dir, perquè és que jo no he vist... M'hauria agradat veure jugar a Rafa Mir, però és que no l'he pogut veure aquesta temporada. Tens tu alguna referència, Manolo, d'aquest xesticón, com jugues? No tinc massa referències, excepte la del seu passaport. I quan dic passaport no me refisc a la seva nacionalitat. És murciana. És murcià. És de Jorge Méndez. Vull dir, a partir d'ahir, passaport obert cap al primer equip. I era una evidència. I en quant al que digueu de Nuno, que dic que no van haver xides, que tenen capot a Méndez, a Nuno algú li dic que canvia la imatge, es troba en mans d'una de sort d'imatge. És evident. Ahir se va obrir Twitter, que és com si, que és una idea tan brillant com si Darby dir anunciar un xampú i dir, no sé, aquí se l'ha pogut ocórrer. Però no, ojo, que no ha puesto ningún tuit todavía. No, clar, no ha posat cap tuit encara, però a mi la impressió que me dona és, primer, que no me crec en uno. Vull dir, veig tan artificial este rentat d'imatge que no me crec, i a banda... crec que ja no arriba a temps. Jo me'n recorde, mon pare en pau descansa, com me veia estudiar el dia abans de l'examen, que sempre veia el mateix, tard, xiquet, tard. Pues és el mateix que jo li deia en uno, tard, xiquet, tard. Jo recomano, Manolo, veure el Murciélago primer, perquè anem a donar suport per descomptat a la iniciativa de l'ovació a Mustafi. I sobretot perquè estava desgranant ara, abans de baixar a la ràdio, i sa roda de premsa, i n'hi ha moments de Nuno que dius, no és Nuno, és una Yemery, perquè li pregunten, per exemple, li fan dos preguntes un periodista, i comença a fer gestos, inclús ha provocat les rialles entre els periodistes que estaven allí, o sigui que ha sigut una roda de premsa peculiar, diferent de Nuno, i quan li preguntaven justament pel Twitter, que sí, és una empresa que va gestionar-li a partir d'ara, Nuno diu, la veritat és que no sé com voy a utilizar el Twitter. O sigui, vull dir, evidentment, Nuno no va tocar el mòbil, ni l'iPad, ni l'ordenador, per a res, li ho van aportar, per tant no tenia idea de l'estratègia de comunicació, però ha dit que és una manera de comunicar-se amb l'aficionat, que jo crec que és tot el contrari, perquè ahir els palos a Twitter te cauen, però vamos, doblats en tots els sentits. Recordemos los tuits que ponía el hermano de Unai Emery. El nombre de Emery le montaba unos pollos descomunales. Sí, és perillosíssim, sí, Twitter. I després, bueno, sempre pot dir com Unai després que li han hackeado la cuenta. Exacte. No se creu ningú. A la fi, el que passa és que estos personatges que estan en la primera línia del futbol o de la popularitat, moltes voltes no són creïbles perquè agafen per tonta la gent. Vull dir, que tinguin la possibilitat de tenir un altaveu com la tenen, sembla que tot el que diguen s'ha de creure. Vull dir, i he dut este cas per a entroncar-lo en lo de l'uno. A mi que Unai tinga un enfrontament en un periodista de Sevilla en uns modos prova rebajeros, però bueno, que coneix el personatge, ja sap de què parle, i després damunt el remata en el seu Twitter, i quan se ven a conter em perdó que la cagada és mayúscula, diga no, és que m'han hackeat el Twitter, però escolta, tu te penses que jo me caigo d'un guindo? Vull dir, ara Nuno aconsegueix entrevistes, ara resulta que Nuno no és qui prengué la decisió de desfer-se de Rufete, ara resulta que Nuno no és qui planifica esportivament, ara resulta que Nuno s'obri Twitter, ara Nuno resulta que és simpàtic en les rodes de premsa. Escolta, són les flors artificials que te posen en el centre de les taules en les bodes. És que és mega artificial. Queda mega artificial, estoy de acuerdo contigo, pero hay una realidad que es impepinable. ¿Quién es el que ha estado en Singapur últimamente? Nuno Espíritu Santo y Jorge Méndez. Pues ese es el Valencia Club de Fútbol que tenemos hoy en día. A la derecha del padre, el Espíritu Santo está a la derecha del padre. Yo voy a hacer dos, al voltant de lo que digo, Bau, voy a hacer dos puntualizaciones más. Una, que ell diu l'altre dia en un fragment de l'entrevista que m'he metre de l'entrevista de Marca, que ell només és l'entrenador, que ell se dedica a entrenar. Ja. Si se dedica a entrenar, què feia en la reunió de l'altre dia a Singapur? Uno. Perquè se dedica a entrenar, entrena i ja està. No té per què anar a Singapur a res. Uh-huh. I dos, és evident que en Singapur estan assustats per el que està passant en València, i el buit de dalt és el que ha dit... canvia la imatge o t'anem a canviar la imatge, perquè en uno de per se, perquè sap com en uno, sap que en uno de per se no canvia la seva imatge de pecho palomo i de quimeras en todas, ni de conya. I ara de repente ha passat de ser Nuno a ser Caperucita Roja. En la Font d'en Carròs, sabeu que és el poble de la Comunitat Valenciana, de la Safor, que té fama de ser... Nuno és més cabut, passa per ser més cabut que el més cabut de la Font d'en Carròs. I ja els diré... Un saludo, un abrazo a la opción de la Font d'en Carròs. Si me permite, a Manolo Montala voy a pedir permiso para quitarle la frase esa que acabas de decir de Nuno. ¿Cuál entonces? ¿La de Caperucita? La de Caperucita. Sí. Para la próxima columna me la quedo. Vale. En efecto, que me la prestas. Que la guinda. Que en pasar de un Espíritu Santo a Caperucita Roja, y eso no es creíble. No, no es creíble. Bueno, Manolo, estarem ahí pendents d'aquesta iniciativa en el Minut 5, per descomptat, i de la vostra retransmissió. Gràcies per acompanyar-nos. Un abraçat, amic. Gràcies. Adéu. Gràcies. Bueno, ens atrevim a fer un 11, Vicent, en este últim minutet. A mi m'acaba desconcertant el matí, perquè teníem ja coses clares d'ahir, i avui, per lo vist, han caigut diversos futbolistes. Ja t'he caigut. Però, per exemple, anem a fer-ho ràpid. Jaume Esporter, perquè Ryan ja és suplent en el València. Barragán està trencat, per tant, Cancelo. I serà Cancelo, segur. Mustafi Adenur. Per l'esquerra va jugar Orban, segons el que prova ahir. Bueno. Per a donar descans a Gallà, a veure si li, finalment li dona descans a Gallà. En el mig del camp ho tenia clar que era Javi Fuego, Parejo i André Gómez. Ahí no canviem. Per a que descanse Enzo. I ja davant, Fegulí, no, interrogante, perquè li fa mal el peu. Correcto. Per l'esquerra, Piatti, no. Per tant, aquí posem ahí. Ay, pues, aquí hemos quedado que Santimina. Santimina. Vamos a seguir con la ràdio. Bueno, no, es que Bacali, es que Bacali té Pubalchia, també. O sigui, es que van varios tocats. Sí. Santimina i en punta Paquito. I el cas del dalt, i efectivament el que comentava avui Paro Barbeta en el diari Levante, ja comenta Vicent Xilet, que no li agarri una mala grip a Paquito Alcácer si no tindrà que debutar este chico en Rafa Mir. O se pone usted a calentar la banda, que usted todavía tiene toque, don Vicente. Yo de cabeza no, pero con los pies puedo hacer... Que iscale sanco. De cabeza, si va a media altura, iscale sanco. Al sanco tendrá que pedirse... Al sanco se pide permiso, al sanco le pide permiso. Gracias, Empere. Un abrazo. Muy interesante, güey, el Super Murciélago. Las colteo también así en la 97.7. Gracias. Don Vicente, me cuenta algo del Levante así... Pues el Levante lo tiene todo preparado para este domingo, ni más ni menos, a las 12 del mediodía. Sporting Levante Unión Deportiva. Señor. Homenaje apreciado por todo alto. Por ambas, sus dos clubes. Venimos diciéndolo. Casas, sí. Nos sumamos, nos apuntamos. David Navarro, Casa de Sus, que entrenan, han vuelto a entrenar con una cierta normalidad. Sí. Y Gilas. ¿Sabe qué le pasa a Gilas? Ah. Ha sido pira, ¿no? Prácticamente señalado. Tenía despedido, fuera, se marcha. La temporada pasada en el Córdoba, horrible. Óigame y déjame que reivindique el apunte que me ha hecho el gran Romero de Special One, narrador del básquet y un sabut del básquet. Ayer dije, oye, ya van 10 de 10 las victorias de Valencia Básquet, nada más lejos de la realidad. Y me ha dicho Romero esta mañana, no nos quites victorias, son 12, sí. 12 quedan. Acuse recibo, señor Romero, y además acuso recibo de que nos escucha, cosa que celebro que nos escuche un crack de la comunicación como el gran Romero. ¿Eh? Ayer aquí en vivo y en directo pusimos cara un poco de sorpresa. Sí, cara rara, ahora bien, somos un equipo, no dijimos nada. Nada. Pues 10 ayer, hoy 12, hoy así 12, somos. Eso. Y preparando el 13, ¿por qué? Porque Valencia es que juega contra el Guipúzcoa el domingo a la 1, a las 13 horas. Buena horita. Un partidazo, ojo, podrá venir el Levante, podrá venir el básquet. Lo tiene todo el domingo por la mañana, menos comer en casa. ¡Qué maravilla! Y nada más, simplemente decir que Dublis, 2 semanas de baja. Muy bien. Ya se va arrastrando. Póngase el pluma si va a Mestalla, ya se lo digo, ¿eh? Vale, vale. Són vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. En la pista del motor podrás encontrar la mejor y mayor concentración de vehículos y marcas a lo largo y ancho de la pista de Silla y las áreas comerciales de Sedavi, Alfafar, Masanasa y Catarroja. Visítanos, te lo ponemos fácil en la pista del motor. És la 1:30, 1:34, per a ser més concrets, estàs en casa, en la 97.7 ràdio, i com que és divendres, en este ratet del programa, dediquem cada divendres a portar-te l'actualitat per a que tu decidis que és quina és la pel·li que més t'agradaria anar a veure el cap de setmana. Clar que sí. Esta setmana, bueno, tenim una setmana bonica. Una setmana bonica, dices que avellís anar al cine. I com sempre, en els comentaris i en la crítica, el nostre crític de capçalera, que és Manolo Zarapico, el del cine. Què passa, Manolo? Què tal? Com estem? Bon dia. Molt bon dia, tingues. Bueno, bueno, una semaneta chula, ¿eh? Sí, una semaneta molt chula, molt chula, molt chula. Fenomenal. Bueno, y en este cas és la seqüela de los 8 apellidos bascos. Li posen la part catalana, entre altres, Berto Romero i Rosa Maria Sardà. Ja ho sabeu, perquè ara ja no són bascos, sinó 8 apellidos catalanes. Érase otra vez. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español. ¡Claro! Un andaluz. Adivine conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar. Un vasco. ¡Epa! ¿Qué coño hace aquí? Es Samaya, se nos casa Samaya. ¿Qué se cree? Bueno, ¡avanza ahí! ¿El sábado? El sábado, se casa el sábado. Bueno, el sábado o el domingo, Juan Boigueu, podeu anar a veure 8 apellidos catalanes. Bueno, va a ser la película más taquillera del 14, yo no sé si de toda la historia. Debo estaría por el 60 millones de euros la versión vasca, y esta es la esperadísima secuela, ¿no, Manolo? Sí, hombre, es que no era para mí. Tú sabes que 8 apellidos vascos es la segunda película más vista de la historia del cine español. O sea, no estoy hablando del cine español, de la historia de las sales cinematográficas españoles. Es que la primera es Avatar. Caray. Y la segunda es 8 apellidos vascos. Es una barbaridad. Va a batir también el récord de la película más temps en el número 1. Es que estén hablando de una reventa récords que ahora porta una secuela que te ya la vitola de que va a por lo menos intentar emular a la seua primera peli. Mm-hmm. Manolo, la crítica he llegit y no ha sigut massa benevolent en esta segunda parte, ¿no? És el que t'anava a dir, pareix ser que el reeditar la mateixa història no ha convençut a molta part de la crítica, que sí que diu que, clar, una vegada hem vist l'esquema en la primera peli, ens va sorprendre, jo me'n recordo la primera seqüència de la pel·lícula que ja em va agradar i que a mesura que anava avançant el metratge ja, bueno, és que estan atrevent-se a fer unes històries que no estaven acostumats a veure en el cine espanyol. Una cosa, la veritat és que molt sorpresiva en la seva estrena, però clar, el format ja no sorprèn. Mm-hmm. I és el problema. Factor sorpresa, que era un problema s'ha perdut. El que s'ha fet empreses. Bueno, l'equip és el mateix, en Emilio Martínez Lázaro en la direcció, i en l'elenc, bueno, pues els que ens sorprengueren en la primera, en la part basca. I a més, afegis-li Rosa Maria Sardà, en fi, Berto Romero, hi ha tres grans, Agustín Jiménez, vull-te que, en fi, la cosa pintava bé, però jo no sé si han segut les presses o què ha passat per aquesta segona part no acabe de quallar. I això és una altra història que jo vull subratllar d'alguna forma, no? I és que quan hi ha un èxit tan gran, tan gran, tan gran, la indústria, que la indústria és una roda que no para de moure's, val? Exigís una seqüela en un breu espai de temps. En un breu... Vamos, és que no ha passat ni 2 anys des que es va estrenar la primera pel·lícula, en tot el que costa fer un guió, fer una història, redonir tots els personatges, i clar, i si tenim en compte que així tenim els personatges de la primera que funcionaven com un rellotge, cosa com són, funcionaven com un rellotge, i si afegim més personatges encara, la fa molt més coral, com ha destacat el seu director, Emilio Martínez Lázaro, que és una pel·lícula molt més coral. Clar, pues jo crec que tenim un problema per el temps també, no? Però de totes formes sí que se diu que, i la crítica sí que ha subratllat, que quan tens que riure te rius, que Rosa Maria Sardà està esplèndida, és que és una furta escenes, és que ficarà Rosa Maria Sardà sí, en una pel·lícula. Sí, sí, sí. No me pongan una escena con Rosa Maria, por favor. Que... Claro, evidentment. Sí. I després tens una altra roba escenes que ja ho era en la primera pel·lícula, que era Carra Lejalde, perquè evidentment Dani Rovira i Clara Lago funcionaven a la perfecció com a la parella protagonista i continuen funcionant a la perfecció, però clar, el que Carra Lejalde i el seu personatge, si a mi ja m'agrada Carra Lejalde, faça el que faça, en este personatge està fantàstic, està molt dolç. Diuen que Berto Romero sí que la crítica també ha destacat que venia de fer uns papers en que ens ha agradat moltíssim. Jo, per exemple, destaque el seu paper en Anacleto, que me pareix molt divertit la pel·lícula. És, jo crec que, irregular en molts trams Anacleto, però un dels tramos regulars i divertits de la pel·lícula és Berto Romero. Mm-hmm. Clar, ara fent d'este hipster català que és el novio de Amaya, que Amaya trencate en Rafa, no sé, no, parece que no toca. Está un poco forzat, que... pareix, ¿no? Fa l'efecte que és un personatge... A veure, no és... Nos tenim un personatge, fem un càsting... Mira, Berto Romero, fa l'efecte que és... I vamos a poner a Berto Romero de català. Fa l'efecte que s'havia fet la... El paper més pensant en que Berto el fera. Bueno, no ho sé, és de veres que... Bueno, està Carmen Machi també, que va fer un paperot en la primera. Però lo de Carra Elejalde, de veres, no m'estranya que l'haig fitxat la Gula del Norte i la Pera Limonera, perquè és que està el tio enorme i té una manera de parlar a la basca. Tan natural. I és brutal. Jo estava escoltant el soplamocos, el audio, no? de quan ha dit lo de no sé, un soplamocos muñeco bailar. És que me fa moltíssima gràcia, com ho diu. Tinc que destacar-te una cosa. Era la veu de Mortadelo en la nova pel·li de Mortadelo i Filemón d'animació de Fesser, ell hi picava la veu a Mortadelo, o sigui que estem parlant d'un home que està que ja ens tenia enamorats des de fa temps, però que està tornant una altra volta a la primera fila després d'un parèntesis, no? De no estar en pel·lícules que estan ahí al damunt de la taquilla. Bé, el cas és que va ser la pel·lícula més taquillera, està clar, de lo que queda d'any. Això ho tenim tots clar i que va a divertir molt a la gent que se'n va aixecar cap a la sala de cine, i sobretot també per la promoció brutal que té. Clar, d'una maquinària promocional enorme. En la producció està Telecinco, crec que si poseu Telecinco últimament ho haureu sabut, igual que la de Atrapa la bandera. Eixa maquinària de promoció... en fi, és una... Desgraciadament, trobo jo, però per a fer taquilla és fonamental. Acaben de ser les pel·lícules part o una més de les seues produccions. Bueno, però jo tinc que matisar una cosa, Ximo, i és la meva opinió personal, no? Que en el cas de Mediaset, que promou les seues produccions, com el cas de A3 Media, que també ho fa, jo crec que és beneficiat la indústria. És beneficiat la indústria perquè, per lo menos, molta gent encara, i això és un costum, no sé, que continua instal·lada en molta gent, que jo parlo amb molta gent i se comenta, no?, el cinema espanyol, saps? Sí, tu creus? No, és que fa l'efecte que aquest estigma que tenia el cine espanyol, potser en els 90 o en els 80, si m'apures, bueno, és de veres que els grans èxits de taquilla més recents els han anat un poc vapulejant. Però és de veres que tant A3 Media com Telecinco, en fi, què han de promocionar? Pel·lícules taquilleres, oiga, és un negoci, no passa res. I en el tema de Atrapa la bandera, en el tema de la ficció nacional o Tadeo Jones, jo me llevo el barret. No, i això és una comèdia, pues que està Emilio Martínez Lázaro darrere i que hi ha un enorme planter d'actors i que se... siguen superant rècords de taquilla any rere any. La millor taquilla de la història, el 14, pues segur que la del 15 també serà la millor taquilla de la història del cine espanyol. També és bo, en general, com tu dius molt bé, per a la indústria. Clar, a veure, ho critiquen part en el sentit de que només no arrisquen, però no tenen per què arriscar, perquè són empreses privades. No arrisquen en un cine, diguem, independent o de cert nivell. Van al taquillazo i punto. I escolta, que fenomenal, no tinc res en contra, no? Estic totalment d'acord amb tu que no s'arrisca quasi, per no dir res, en el cas dels grans grups mediàtics a l'hora de promocionar o de produir una pel·lícula. També és cert que com aquell diu, a les proves me remito, ells van a lo que funciona en taquilla i no s'arrisquen. Però sí que és veritat que se tira en falta, per exemple, que una gran pel·li de cinema independent o una molt arriscada en la seua proposta que tinga ese recolzament de les privades, no? Perquè la pública sí que ho fa. Pública sí que fa, la televisió pública sí que recolza els projectes més arriscats, també els comercials, però els més arriscats també. No sé. Truman, per exemple, he anat a veure este cap de setmana Truman, tenia una quantitat de coproducció enorme, i entre elles estava Televisió Espanyola, i si no recordo malament també Canal Plus. Arrisquen en productes una miqueta, en fi, diferents. Sí, el Plus també arrisca. Aneu a veure-la, perquè és... Bah, quina delícia. Mare meva, com està Ricardo Darín, que per cert la setmana que ve el tindrem en València també en una... més en plan comèdia de situació en el Teatre Olímpia, que no vos ho podeu perdre. Bueno, però avancem més enllà de los 8 apellidos catalanes, hi ha altres estrenes. En este cas, la història d'un jutge jove que el traslladen a Marsella per a lluitar contra el crim organitzat. Conexión Marsella. French es quien dicta la ley y es un maldito pulpo. Todo el mundo sabe quién dirige la organización. La French, la coneguda French Connection, també d'activitats mafioses. I és que Marsella, ojo, en la pel·lícula destaca l'oscaritzat Jean Dujardin, magnífic actor que per The Artists el recordarem sempre, meravellós. Sí, sí, maravillosa interpretació de Artist, no dia ni mu. I així fa de un jove magistrat, de Pierre Michel, que bueno, que li anomenen el Elliot Ness francès. Bueno, faena, perquè ho saps que Marsella també, escolta, la French Connection, ojo, Sí, sí, no, per això, i a més, és que arriba, és transferit a Marsella en l'any 75 i decidís pues, encetar la lluita contra el crim organitzat i ataca, pues, això, a la French Connection. Bueno, que és l'operació de la màfia que per exportar heroïna a tot el món. I, bueno, i sobretot estableix una creuada contra Gaetan Zampa, que és el padrino més intocable de la zona. I clar, això pues, deslliga, no?, tota una sèrie de conteniments i que ha compost este thriller que ja s'ha presentat, se va veure en Toronto, se va veure en Sitges, en França ha agradat molt, més d'un milió i mig d'espectadors han passat per les sales per a veure-la. O sigui, estem parlant d'una pel·li que a banda de Dujardin tens a Guy Lelouch i a Benoît Magimel. Buah, Guy Lelouch me xifra, és un actor brutal. Home, darrere està la Gaumont, la mítica productora francesa, sí, això sí. Sempre és sinònim de qualitat. I que en l'estètica, si vos agrada l'estètica eixa vintage que se diu ara, no? La cosa de los 70 i tal, està tot molt, el disseny de producció està molt ben cuidadet i crec que aneu a disfrutar, a més que és una història de, en fi, com mafiosos, con su cosa, con su thriller i això. Bueno, anem a una altra de les estrenes que ens agarra el bou en este sí. Cas, un flash en la vida de l'actor James Dean. La pel·li se diu Life. Es un chico muy interesante, con ese toque de rebeldía, algo muy puro, que no puede fingir. Su nombre es James Dean. Qui parla és Dennis Stock, el fotògraf que el va fotografiar per un número mític de la revista Life, precisament com se titula la pel·li en l'any 55. Bueno, és interessant. Què tal estan Robert Pattinson i Dan DeHaan, són els protagonistes. Què tal estan fent de Dennis Stock Pattinson, i de James Dean? L'opinió de la crítica internacional de Pattinson en esta pel·li és que està fantàstic. I Dan DeHaan, pues que és un James Dean, si tu ho has vist, és un James Dean redivivo. Vamos, vamos. És la seva cara, tota la seva cara. A més que és un moment de la vida de James Dean. Fíjate una cosa, Chimo, que jo estava pensant, que gran és James Dean, que 50 anys després de la seva mort encara motiva a parlar d'ell en el cine i fer històries i fer llibres i contar retalls de la seva vida, de com era, de com va canviar la cultura pop d'aquest moment, com van canviar els trajes per els texans, no?, per els jeans i el rebelde sin causa, no?, la figura d'un rebelde a tots els nivells, no? I a més en un moment molt important de la seva vida, quan la revista Life li encarga a Stock el reportatge. Stock tenia 26 anys i li encarrega un reportatge fotogràfic a una estrella que està sent estrella, no?, que està eixint, que està en una estrella completa, en el seu moment d'expansió, en el seu moment, és l'any 55. És una història. A mi el director Anton Corbijn, que és el director de pel·lícules com L'Americano, te'n recordes, una pel·li que protagonitzava George Clooney, sí, molt xula, molt bé, interessant. És un director molt estimable i que ha agarrat un bon repartiment en Pattinson i Dehan al capdavant, no?, com Dennis Stock i James Dean, però després tens a Joel Edgerton i a Ben Kingsley també. Ben Kingsley fa de Jack Warner. Home! Jack Warner, o sigui, quina figura dins del món del cine. El Warner de los Warner de toda Jack la vida. Warner de los Warner de toda la Warner. Vida. Sí. Bueno, Ben Kingsley sempre és una meravella, sí. Clar, dels nous mítics de la història. A mi aquestes pel·lis de cine dins del cine, de que té el regust del biopic, el regust de que ens conten com hem arribat a veure el que hem vist en la gran pantalla al llarg de tots aquests anys, a mi m'agrada moltíssim, i sobretot descobrir un tros d'aquesta vida de James Dean tan complexa, perquè quina estrella, quin actor i quina via més complexa i breu. Bueno, y pues parlant de disseny de producció i d'adaptar-se a una època, en este cas, com vos diria, Manolo, 1955, treballada per part del seu director i del seu equip, meravellosament bé, in situ en la època. Life, se diu la peli, Flash, en la vida de James Dean. Bueno, i per a rematar, una altra pel·lícula molt interessant. És un relat del Nova York contemporani, se diu Mistress America. Hola. Soy Tracy Fisco. Estoy en Nueva York y mi madre me ha dicho que te llame. Mi madre se va a casar con tu padre. ¿Te apetece quedar? ¿Sabes dónde está Times Square? Este Mistress America té molt bona pinta i Noah Baumbach, en fi, garantia. A mi és de les meves favorites d'esta setmana. Igual no la trobes en el multicine més habitual, has de rascar-la una miqueta, però crec que és de les escenes més interessants de la setmana. Tu vas veure Francesca, eh? Vas veure Francesca, que és la pel·lícula en la que van col·laborar Greta Gerwig i Noah Baumbach. Molt interessant la pel·lícula, la veritat va ser la primera col·laboració. El director, ella es que escriu... És brillant, eh? Greta Gerwig, és que me pareix que és un... Puf, és brillant. Sí, no, té un talent brutal, té un talent brutal. I la història, a mi, la premissa ja me cridava molt l'atenció i després ja quan te diuen que Baumbach se ha inspirat, per exemple, en pel·lis, o que ha agarrat una inspiració, val? Que no és que hagi adaptat, entengam-nos, ha agarrat aquesta inspiració o aquest flair, no? I ese to de pelis com Buscando a Susan desesperadamente, que és el viatge salvatge, uh-huh, ¿vale? De una persona que està decebuda en la vida que li està tocant viure, perquè és una universitària, el paper de Lola Kirk, que és una universitària que està en Nova York, però no és la vida sofisticada que ella esperava, però coneix a la seua futura germanastra, que és el paper de la Gerwig, i que viu en Times Square i que és una dona que la rescata d'alguna forma d'aquest avorriment vital i se donen a aquest viatge salvatge. És una comèdia que ve en la firma de Baumbach i en Gerwig una altra volta. Jo, lo que tu has dit, és una de les que més m'avellís d'este cap de setmana. Pues té molt bona pinta, tot i que l'oferta, les quatre que vos hem comentat, tenen atractius, en fi, cada una per una qüestió. Los ocho apellidos catalanes, perquè és d'aquelles que tens que veure. Sí. Conexió a Marsella, si te molen les de Màfia, Life, la vida de James Dean, i este Mistress America de Noah Baumbach, per descomptat, molt interessant. Molt bona setmana. Pues sí. Que la disfrutes molt en el cine, Manolo, com sempre. Un abraç. Igualmente, fort. Dic, Ximo. Gràcies. Un abraç, adéu. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? La sintonia de Biopark, que és cap de setmana, recomanacions per al cap de la mà de Pepa Crespo, la directora de comunicació de la família de Biopark, així en València. Hola, Pepa, què tal? Què tal? Molt bon dia. Bueno, estem avui comentant que és el dia universal del dret del xiquet, dia universal de la infantesa, i aneu a commemorar de manera molt especial el dia dels xiquets, encara que no avui, però per al cap de setmana tenim una festa preparada molt bona, eh? Sí, ho farem demà, perquè demà és dissabte i, clar, bueno, encara que la commemoració oficial pues, és avui, que és 20 de novembre, que va ser quan es va aprovar, no?, aquella convenció tan important, hi ha que recordar una vegada més, eh? És que n'hi han encara, fija tu, tants anys després, que ja fa 25 que es va aprovar, però continua havent grandíssims problemes en quant als drets dels xiquets, no? I bueno, pues, encara que parega que no, des d'ací tot et sembla que aquestes coses no toquen ja, pues sí que toquen i n'hi ha que dir-ho tots els anys. I aleshores, pues, com avui és divendres, demà dissabte, pues, anem a organitzar un dia especial per a commemorar aquest dia del xiquet, clar que sí. En els xiquets i xiquetes com a protagonistes i en este cas també traslladant o plasmant el seu art, també quan els xiquets s'expressen, no?, a través del seu art, anem a trobar sorpreses, en fi, ben especials, eh? Sí, perquè a quin xiquet no li agrada pintar? Tu li fiques un full i unes llapisseres de colors, no? I es tornen boixos, no? I, a més, és molt bonic veure com en les diferents edats, no? Com van traguent ixe artista que tenen dins, no? I com plasmen les idees que tenen dins del cap, no? Aleshores, pues, bueno, ja portem 5 edicions del concurs de dibuix infantil que organitzem amb el Levante, en el periòdic de Levante i sobretot en la pàgina web, no?, en levante.com, i participin moltíssims xiquets, no?, i volem demà animar a tots els que vinguen a participar en este concurs de dibuix, perquè el més important és que el dibuix guanyador és la imatge del passe verde, el passe B de Bioparc, de tots els xiquets de l'any que ve, no? Imagina't quina il·lusió li fa a aquell xiquet que després veu que tots els passes verdes, pues, tenen el dibuix que aquell dia va fer ell. Bueno, pues molt xulo, encara teniu oportunitat per apuntar-vos, ho hem comentat en alguna ocasió, està experta en xarxes socials, així, des de Levante, el mercantilvalencià.com, ahí entreu en concurso de dibujo Bioparc fins al dia 10 de gener, si hi ha la possibilitat d'anar rebent aquests dibuixos, que va protagonitzar el Pas Verde durant tota la temporada. Realment una idea molt interessant. I parlant dels menuts, també, Pepa, prepareu per a Nadal, i com cada Nadal, l'escola nadalenca més animal en el millor sentit, no? Clar que sí. Així ja ho saps, que els xiquets quan venen a Bioparc que es converteixen, pues, en experts, no? I els que més els agrada, pues, és estar en companyia dels nostres educadors, però també dels cuidadors dels animals, no? Que, bueno, pues, van ajudar-los en tots els dies Nadal. Bueno, és des del 23 de desembre fins al 4 de gener. Són jornades individuals, diguem, no? Dies concrets, perquè són dies raros, no? A nivell dels festius dels pares i totes aquestes coses. Aleshores, qui vulga, pues, bueno, només té que informar-se, i n'hi ha que us despert en girafes, en porcospins, en primats, en rapaces, en hipopòtams. O sigui, bueno, tots els xiquets que els agrada la natura, això no s'ho poden perdre. Pues podeu informar-vos en bioparcvalencia.es sobre esta escoleta de Nadal que un any més posa en marxa Bioparc. Que disfruteu molt del cap de setmana i especialment demà del Dia dels Xiquets. Gràcies, Pepa. I recordar, Ximo, una coseta. Digues. En el concurs de dibuix és molt bo per a les famílies, que els xiquets que s'inscriuen tenen l'entrada a Bioparc gratuïta presentant la inscripció, o sigui, tenen que omplir-la i presentar-la, i els pares tenen un preu especial també en l'entrada. La qual cosa, pues, bueno, és demà que se'n vinguin així a pintar i durant tots estos dies quan vulguin. Estupendo, molt bé, disfruteu demà del Dia del Xiquet i de tot el cap de setmana. Gràcies, Pepa. Gràcies a vosaltres. Adeu. Una abraçada. Apenas un parell de minuts per a que arriben les 2 de la vesprada. Mireu, una cita, ja que estem parlant de les cites especials per a Nadal con la escoleta de Bioparc. Avui, a partir de les 7 de la vesprada, ja arranca l'enllumenat de Nadal. A on? En Nuevo Centro, en la plaça exterior del centre comercial Nuevo Centro. Aniran les falleres majors de València, anirà la xiqueta Sofia Soler i Alicia Moreno. Arranca este enllumenat especial i espectacular de Nuevo Centro de Nadal, i com sempre, pues, fins al 5 de gener, gran quantitat d'activitats. El lugar donde vive la Navidad, ya sabeu. Bueno, en la zona exterior está el trenet de Nadal, com sempre, un Belén espectacular que han fet l'Associació de Belenistes de València, la pista de gel, el parc multiaventura. Bueno, i en la zona interior hi ha una miqueta de tot. El tema del pàrquing, que té una promoció que és interessant, mete-li un gol a la pobresa, estarà Papà Noel per descomptat, el concurs de Christmas nadalencs, Nadal musical, en fi, una festa que comença avui a partir de les 7 de la vesprada en Nuevo Centro, en l'encesa de l'enllumenat de Nadal. Que passeu un molt bon cap de setmana, sigueu a muntó feliços, i el dilluns tornem a escoltar a partir de les 12:30. Adeu a tots!